Molt benvinguts i molt ben retrobats. Aquesta és una nova edició del nostre espai. Salutacions des de Palafrugell per tot el món i els països de parla catalana. A través de la nostra emissora us portem a terme una setmana més el nostre especial Club del Country. Country a l'estel amb Brad Paisley, Jingle Bells. D'aquesta manera i amb aquest tema instrumental iniciem sempre els nostres especials nadalencs en la història, en el món del country and western, amb l'actualitat i amb el record. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem el nostre espai en el dia d'avui amb l'àlbum que per la temporada nadalenca 2016 presenta Brett Ryan Eldridge, un excepcional artista nascut el 23 de març del 1986 a París. Això sí, a la ciutat de l'estat de Illinois, als Estats Units. Després de diversos temes triomfadors a les llistes americanes, com els seus 4 números 1 consecutius entre el 2012 i el 2015, Don't You Have Bit of the Music, Man on Me o Lose My Mind, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, amb aquestes cançons que escoltarem a continuació. Àlbum nadalenc, del qual ja se n'ha extret algun senzill, que escoltarem més tard. Ara, de moment, obrim les portes amb el clàssic Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, amb Brett Eldridge. All the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow. Let it snow, let it snow, baby, let it snow, let it keep on falling down. Una de les cançons tradicionals al llarg del temps s'ha acabat convertint aquest tema creat per Sammy Cahn i John Stein, que ens aportaven el Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, Deixa que nevi, durant tres cops, un dels més clàssics amb els àlbums nadalencs. També ho és aquesta cançó que Frank Loesser va compartir amb el seu moment, un tema dels clàssics Baby, It's Cold Outside. Va ser escrita el 1944. És una cançó que era una d'aquelles peces de resposta, en la qual és com una crida, amb qual un dels cantants, usualment és una veu masculina, intenta convèncer un convidat, usualment una veu femenina, de que han d'estar junts per una nit molt romàntica, perquè el temps a fora és molt fred i el viatge cap a casa seria molt difícil. Va ser originalment enregistrada per la pel·lícula Neptune's Daughter, la filla de Neptú, i ha estat enregistrada per multitud d'artistes des de la seva realització original. Com a senzill, ha triomfat a les llistes d'aquest tercer àlbum de Brett Eldridge, el seu primer àlbum nadalenc, aquest Glow, que recordem es va publicar per Atlantic Nashville el 28 d'octubre de 2016 i que va vendre la seva primera sortida al mercat, 14.100 còpies. La cançó, com dèiem, número 42 a les llistes del US Country i número 8 al Adult Contemporani, és aquest Baby It's Cold Outside, que compta amb la col·laboració de la fantàstica cantant de música pop Meghan Trainor. Baby, it's cold outside. I got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I hold your hands, they're just like my ice. My mother will start to beautiful, worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't but hurry. But maybe just a half I'll a drink put more. Put some records on while I pour. The neighbors might baby, think. It's bad out there. Say what's in this no drink. No cap to be had out there. I wish I knew your how. Your eyes are like starlight to now. To break this spell. I'll take your hat, your hair looks swell. I ought to say no, oh, no, mind no, if sir. If I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. This baby is cold outside. Cold outside. The answer is oh, no. Oh, baby, it's cold outside. No, no. Your welcome how has been lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be oh, suspicious. Gosh, your lips are delicious. And my brother will be there at the waves door. Waves on a tropical shore. My maintenance mind oh, is gosh, vicious. Oh, gosh, your lips are so delicious. But maybe just a cigarette oh, more. Oh, never such a blizzard before. I've got to get but home. But baby, you'll freeze out there. Say, lend me oh, your up call. To your knees out there. You've really I'm been thrilled great. When you touch my but hand. You don't see. How can you no, do no. this thing to me? It's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty in black. If you've had pneumonia and but died, I really can't get stay. Over that hold out. Oh, this baby, baby is cold. Sí, hem escoltat a Brett Eldridge amb Meghan Trainor i aquesta segona cançó que escoltàvem d'aquest àlbum. Com amb tots els bons àlbums de Nadal, la majoria de les cançons són peces que han esdevingut clàssic a través dels anys, cançons legendàries com el White Christmas, The Christmas Song, el First Noel, All Have Yourself a Merry Little Christmas, però també pot haver-hi de tant en tant alguna cançó nova com és la que dona títol a l'àlbum de Brett Eldridge, una cançó composta per ell mateix al costat de Ross Copperman i que porta el nom de Glow. This fire is nice, but so are your eyes. They twinkle when you smile. Ain't felt this warm in a while. That northern star shines straight from your heart. Your looks are evergreen, sweet as the angels as they sing. You look good in the light of my Christmas tree. So good you in the mistletoe and me. So nice you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Yeah. You're at the top of my list, followed up with your caramel kiss. Nothing could ever compare to this feeling in the air. You look good stood in the light of my Christmas tree. So good you and the mistletoe and me. So nice you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Bring on the light, let's go! Pour on the bourbon, it's getting late. Let's melt all the frost on the window pane. Let's never let this moment slip away. Just stay. You look good in the light of my Christmas tree. You in the mistletoe and me. You are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Come on, just glow. Come on and glow. Just glow. You look good in the light of my Christmas tree. You and the mistletoe and me. So nice you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you. I love to watch you glow. Come on and glow. Do this for me right here. Come on. Era aquesta cançó que us comentàvem de Brett Aldridge anomenada Glow. Tanquem la paradeta amb aquest àlbum i aquest record, com no, desitjant-vos un bon Nadal a tots vosaltres, mercès a aquest clàssic, aquest extraordinari tema que fa tants d'anys enrere va escriure Irving Berlin i anomenat White Christmas, el Blanc Nadal, en la veu d'en Brett Aldridge des del seu àlbum Glow. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Be wise. Be wise. Be wise. Música de Nadal amb la companyia de Brett Eldridge i ara mateix música a càrrec d'un trio de bessons excepcionals que ens acompanyen amb la seva música. Bé, bessons no, són una altra cosa ben particular. Siblings, jo ara m'he despistat un moment al llegir la seva biografia, però és que m'encanta la seva música i havia de dir-ho d'alguna manera. Erika, 16 anys, Zachary, 18 anys, Delaney, 19 anys. Són així quan ens portaven els seus 3 àlbums professionals. Molta música de diversos gèneres i generacions musicals, nascuts per cantar, com es defineixen ells mateixos, però sempre dins de les harmonies de les quals són capaços les seves 3 veus cristians, que interpreten un piló dins els seus àlbums i les seves actuacions en directe de música cristiana. Per tant, intenta ser música inspiradora i positiva. Han editat recentment la Erika, Zachary i la Delaney, un àlbum de Nadal que porta el nom de An Acoustic Christmas. Són Days Highway. De fet, aquest àlbum, tot i que reeditat, va veure originalment la llum el 2014. D'aquest àlbum escoltem el tema It Came Upon a Midnight Clear. Fabulosa aquesta interpretació dels tres germans. Disculpo novament per la traducció que he fet abans, que al cap m'ha vingut, no sé per què, la paraula bessons, i he dit directament aquesta paraula. Suposo que està excusat, i si no ho està, ho tornaré a lamentar moltíssim. Les veus dels tres germans que ens acompanyaven amb aquesta cançó i a través d'aquest àlbum es fan dir Days Highway, i han estat, des del seu començament, una sensació feta a través d'internet, com van començar a través del seu primer àlbum, All This Time, realitzat el 2011 sota la producció de Sam Ashworth, de Sixpence None the Richer. És un trio que ens arriben des de Mississippi. Ells mateixos explicaven, en una entrevista que vaig veure un temps, que la seva mare era una apassionada de la música country, el pare era un apassionat de la música rock, mentre que tots ells eren una família molt cristiana del sud. Per tant, amb el seu so ens arribava una barreja molt estranya de country rock amb música cristiana. De fet, aquest és un àlbum de Nadal, i en l'àlbum de Nadal, com hem vist abans amb Beth Aldrich, les connotacions d'estil musical no hi entren gaire. Dave's Highway, amb una segona i darrera cançó d'aquest en disc, que és la seva interpretació curta, concisa, però molt interessant, del Silent Night. Estem escoltant, tots plegats, jo també, aquest espai és el Club del Country, l'especial que realitzem per Ràdio Estel des de Palafrugell, que també ens acompanya a la nostra emissora. Dave's Highway, amb els dos temes que us hem extret, us ho recordàvem des de l'àlbum An Acoustic Christmas, publicat originalment el 2014, reeditat a 2016, i que ens portarà ara cap a Irlanda, perquè allà escoltarem una de les veus més importants d'aquest país, d'Irlanda, una de les veus femenines més importants i conegudes del país. Lorraine MacDonald, que ha realitzat la seva pròpia versió de temes clàssics de Nadal, amb aquest en 2016-2017. Es tracta d'una versió, la primera que escoltarem, de la cançó de Nadal Have Yourself a Merry Little Christmas, produïda per Peter Maher als Milwaukee Studios de Tipperary. Una cançó escrita per Hugh Martin i Ralph Blaine, introduïda per Jody Garland el 1944 a través del musical d'MGM anomenat Meet Me i St. Louis. Els talents de Lorraine MacDonald són moltíssims. No només és una extraordinària cantant, sinó que també és una gran saxofonista i trompetista. El seu pare és Frankie MacDonald, que va estar amb en Joe Dolan and the Drifters per quasi bé 40 anys, fins la mort de Joe al 2007. I també recordem que té un duo amb el seu germà Keith MacDonald i que és bastant coneguda a Irlanda, anomenat The Conquerors, i també amb una banda anomenada The Show Van Show. Tot això hagi servit d'introducció per Lorraine MacDonald i les seves cançons de Nadal. Have Yourself a Merry Little Christmas. Thank you. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Have yourself a merry little Christmas, el nostre desig ben especial des d'aquí, des de les zones de la nostra emissora, desitjar-vos no només un bon Nadal, desitgem molt més, molta felicitat a tothom, també per l'any nou i per la resta del que ens quedi a tots plegats de vida. Abans hem parlat del germà de Lorraine, amb qui converteix formació, un dels duos de conquerors importants dels que hi ha a la música irlandesa, importants o almenys, al meu entendre, boníssims en quant a música. Bé, doncs els dos McDonald, la Lorraine i en Keith s'han unit per interpretar una altra cançó de Nadal. És el Wrap Me Up for Christmas. Yes, my Christmas list is short. I don't have one at all. The only gift I want this year is the greatest one of all. So sit right down beside me, I'll whisper in your ear. The gift I want for Christmas will bring me joy and cheer. Just wrap me up for Christmas in your loving arms. share with the ones that they love to show how much they care. Take a look around you, it's Christmas everywhere. Wrap me up for Christmas in your loving arms. Wrap me up for Christmas and I'll be safe and warm. Underneath the mistletoe, whisper I love you. So wrap me up for Christmas. Merry Christmas, all. Lorraine and Keith MacDonald, Wrap Me Up for Christmas. Aquests dos temes que hem escoltat de la irlandesa Lorraine MacDonald. No només d'actualitat viu l'home, ni la dona, ni molt menys. Per això, de tant en tant, podem recordar algun àlbum de Nadal dels que s'han editat anys enrere. En aquest cas, marxem 20 anys abans per escoltar el que el 1997 editara en Dwight Yoakam, dels reis de la música contemporana del so de Bakersfield. Come on Christmas, es deia l'àlbum, i així es deia la cançó que obria el disc. Come on please take me away. Keep me hidden safe till January's second day. Come on, Christmas. Come on, no wrap myself up in the cheer that's so abundant this time of year. Come on, Christmas. Come on away. Come on, Christmas. embrace me with some joy. Till the last few lonely moments of this year have been destroyed. Come on, Christmas. Come on, no. Just let visions of the season blind, these worn out sights still in my mind. Come on, Christmas. Come on away. La cançó de Dwight Yoakam, obrint aquest àlbum de Nadal en duet amb David Yoakam, nascut el 22 d'octubre de 1956 a Pikeville, a Kentucky. Va fer carrera sobretot amb aquest món, com us comentàvem abans, de la música, d'aquest so de Bakersfield, del qual doncs va ser bastant triomfador, sobretot amb els seus àlbums, que a partir de la segona part dels anys 80 ens van arribar, sobretot aquells quatre primers àlbums, al meu entendre. Després la seva música, tot i que va continuar entrant a les llistes, la primera part dels anys 90, a poc va anar davallant. Aquest és l'àlbum de Nadal, com us hem comentat, que va extreure el 1997 i que ens va portar diverses bones cançons amb un estil ben particular, com per exemple aquest Silver Bells. Dwight Yoakam i les cançons d'aquest àlbum que recordàvem plegats. Anem amb una altra de les grans i clàssiques veus dins el món del country i que als seus 84 anys, marxant cap als 85, ens continua portant agradable manera d'escoltar les seves cançons, la seva música, la seva veu. És sensacional com amb aquesta edat encara un pot tenir una qualitat musical com la que té Loretta Lynn. Ja no parlaré de tota la seva trajectòria, de si d'algun dels subtítols que se li han donat a la seva veu, com per exemple The Coal Miner's Daughter, The First Lady of Country Music, La Reina de la Música Country, The Decca Doll o The Honky Tonk Girl, entre molts altres. Va néixer el 1932 a Butcher Hollow, a Kentucky, i tot i això i la seva avançada edat aquest any ens ha obsequiat en diversos àlbums, no només un, sinó que més d'un ens ha portat. Concretament també un àlbum de Nadal, anomenat White Christmas Blue. A principis de 2016 publicava el seu àlbum Full Circle i aquest 7 d'octubre passat va publicar aquest White Christmas Blue número 28 a les llistes americanes de música country, amb peces com per exemple aquest Country Christmas. Mommy popped the popcorn and we'll string it on the tree. Apples, nuts and candy, oh what a Christmas feast. Daddy play the organ and we'll all sing Silent Night. We'll have a good old country Christmas, all right. Be there, Uncle Bill and their nine kids. We'll make pallets on the floor just like we always did. Grandma make the pies and cakes, oh what a pretty sight. We'll have a good old country Christmas all night. A good old country Christmas, that's what it's gonna be. With all the family gathered around our pretty Christmas tree. Open up our presents Christmas Eve about midnight. We'll have a good old country Christmas, all right. A good old country Christmas, that's what it's gonna be. With all the family gathered around our pretty Christmas tree. We'll open up our presents Christmas Eve about midnight. We'll have a good old country Christmas, all right. Good old country Christmas, all right. Sabeu el que s'ha de fer amb un àlbum com el de Loretta Lynn o amb una veu com la seva? Doncs el que s'ha de fer és callar i senzillament escoltar. My Christmas time with you is overdue. You're turning my white Christmas blue. You're turning my white Christmas blue. I should be saying ho, ho, ho instead of boo, hoo, hoo. Oh, Santa Claus would not you to break my heart in two. You're turning my white Christmas blue. The kids tonight. Reindeer pulling his big old sleigh. Rudolph's red nose leads the way. Got a stocking full of hurt for you know who. You're turning my white Christmas blue. You're turning my white Christmas blue. I should be saying ho, ho, ho instead of boo, hoo, hoo. Oh, Santa Claus would not want you to break my heart in two. You're turning my white Christmas blue. Well, I've been wrapping presents and I've been missing you. You're turning my white Christmas blue. Magnífica i preciosa la música de Loretta Lynn, que sona aquí amb el nostre espai a través de la bona música de Nadal, amb aquest especial que us portem al Club del Country, al costat de Radio Estel. Loretta Lynn amb un darrer tema d'aquest àlbum que us portem a terme, d'aquest Christmas, d'aquest àlbum nadalenc, White Christmas Blue, de 2016, amb Winter Wonderland, també tot un clàssic. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song while we stroll along. Walking in the winter wonderland. Matter, we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job while you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in the winter wonderland. Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job while you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we've made. Walking in the winter wonderland. Face unafraid the plans that we've made. Walking in the winter wonderland. Ens queda poc ja per arribar al final del nostre programa, especial La Música Nadalenca, un parell de temes. Si són molt ràpids, els podrem arribar a escoltar, com per exemple aquest meravellós disc, perquè avui no hem escoltat gaire bluegrass, veritat, amb el nostre programa. Doncs The Roys ens porten un àlbum també preciós que du el nom de Bluegrass, King of Christmas, i aquesta n'és la cançó que en dona nom. Decorations everywhere, it's my favorite time of year. Old time traditions with family and friends. We'll have a bluegrass kind of Christmas, 'cause it's Christmas time again. So take out the guitar, fiddle and the mandolin. Thump on the upright and let the banjo ring. Gather round the Christmas tree and do some caroling. It's a bluegrass kind of Christmas, yeah, it's Christmas time again. Christmas apron on. Everybody's singing in a festive kind of blend. It's a bluegrass kind of Christmas. Yeah, it's Christmas time again. So take out the guitar, fiddle, and the mandolin. Thump on the upright and let the banjo ring. Gather round the Christmas tree and do some caroling. It's a bluegrass kind of Christmas. Yeah, it's Christmas time again. It's a brand new mandolin. He'll have a bluegrass kind of Christmas. It's Christmas time again. So take out the guitar, fiddle, and the mandolin. Thump on the upright and let the banjo ring. Gather round the Christmas tree and do some caroling. It's a bluegrass kind of Christmas. It's Christmas time again. Yeah, take out the guitar, fiddle, and the mandolin. Upright and let the banjo ring. Gather round the Christmas tree and do some caroling. It's a bluegrass kind of Christmas. Yeah, it's Christmas time again. We'll have a bluegrass kind of Christmas. It's Christmas time again. La música d'aquest duo de Fitchburg, Massachusetts, on van néixer els germans Lee Roy i Elaine Roy. S'anomenen The Roys, un grup de, una formació de bluegrass i de compositors excepcionals, i com heu pogut escoltar, i suposo que endevinar, amb la companyia d'una magnífica Dolly Parton, amb aquest bluegrass King of Christmas que ens acompanyava. Tanquem la paradeta amb aquest especial, que no serà l'únic, però és country, a Radio Estel, des de Palafrugell, a totes les nostres abraçades més cordials per aquest temps nadalenc, i per sempre més estar al vostre costat sempre és un plaer. Especial de Nadal amb el Club del Country, The Roys i Christmas Time's a Coming. Holly's in the window, home's where the wind blows. I can't walk for running, 'cause Christmas times are coming. Can't you hear them bells ringing, ringing, joy, joy. Hear them singing, when it's snowing I'll be going back to my country home. Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. Burning, my old heart's yearning for the folks back home when Christmas times are coming. Can't you hear them bells ringing, ringing, joy, joy. Hear them singing, when it's snowing I'll be going back to my country home. Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. Falling, my old heart's calling, tall pines are humming, 'cause Christmas time's coming. Can't you hear them bells ringing, ringing, joy, joy. Hear them singing, when it's snowing I'll be going back to my country home. Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home. Christmas times are coming, Christmas times are coming, Christmas times are coming, and I know I'm going home.